أتى به وبنى عليه وسجد للسهو وسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرد لكنه يسجد للسهو عنها والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات وبنى عليه اليقين وعلى اليقين وهو الأقل وسجد للسهو وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام. Evet, kısaca yapacağımız dersin konusu Arapça metni böyleydi. Şimdi okumuş olduğum Arapça metnin kelime manasını vereceğim. Faslun, bu bir bölümdür, bu bir fasıldır. Vel metruku, terk edilmiş Muhammed Şamil. Baba, yavrum. Vel metruku, terk edilmiş neden? Mines salati, namazdan. Namazdan terk edilen kaç tanedir? Selâsetü, üç eşya, şey. Üç şey. Namazda terk edilen üç şey. Nedir onlar? Ve sünnetun, fardun, farz olan. Daha ve sünnetun, sünnet. Vel heyetu, heyetun, heyet. Hayat yani. Fel fardu, farza gelince. La yenubu, yeterli olmaz, yerine gelmez. Yani anhu, onda neyi yerine gelmez? Sucudu, secde olunması. Neyin? Sehvi, sehv, yanılma, secde olunması. Sehv secdesi yani. Bel bilakis, in eğer zekarahu, onu hatırladı. Ve zamanu, zaman. Ne zaman? Karibun, yakın zaman. Eta, getirdi bihi, o namazı. Ve bena, bina etsin. Neye? Aleyhi, o namazın üzerine. Ve secede, secde etti. Niçin? Lissehvi, sehiv için. Ve sünnetu, sünnete gelince. La yaudu, iade edemez. İleyha, o namazın sünnetini iade edemez. Neden? Ba'de, sonra. Telebbüsi, ulaşırsa neye? Bil fardi, farzla. Farza yani. Lakinnehu, lakin o yescudu, secde eder. Niçin? Lissehvi, sehiv için. Yanılma için. Yanıldığından dolayı. Anha, o sünnetten. Vel heyetu, heyata gelince. La yaudu, iade edemez. İleyha, o namazın heyatını. Ba'de, sonra. Terkiha, onu terk etmesinden dolayı. Ve la yescudu, secde edemez. Niçin? Lissehvi, sehv için. Anha, o heyattan dolayı. Anha, o heyattan dolayı. Ve izâ, ne zaman ki şekke, şüphe ederse. Nerede? Fi adedi, sayısında. Neyin sayısında? Yani rekatların sayısında şüphe ederse. Ma, o sayı ki eta, getirdiği bihi, onunla. Neden? Mine rekaati, rekatlardan. Bena, bina etti. Ala, üzerine. Ala, üzerine. Nasıl bina etti? Yakin. Alel yakini. Yakin. Yani mesela kesinlikle bilinen bir şey. Bir rekatta ben kıldığım namazı iki mi kıldım, üç mü kıldım? Yakin. Yani zan-ı kalibin neredeyse onun üzerine bina edecek. Ve huve o. O nedir? O yakin olan, akallu, en azında. En azın üzerine bina edecek. Ve secede, secde etti. Niçin? Lissehvi, sehiv için. Ve sucudu, secdesi, sehvi, sehiv secdesi nedir? Sünnetun, sünnettir. Ve mahalluhu, o secdenin yeri nedir? Ne zaman, neredir? Kable, önce, selami, selamdan önce. Evet. Bu okumuş olduğumuz Arapça metnin kısa bir efendim kelime manası böyleydi. Şimdi namazda yanıldığında sehiv secdesinin yapıldığı yerler. Bu sehiv secdesinin yapıldığı yerler nedir? Namazda terk edilen şeyler kaç tanedir? Üç tanedir. Bir, farz. İki, sünnet. Üç, heyat. Farz, sünnet, heyat. Farz terk edildiğinde sehiv secdesi onu telafi eder mi? Farza gelince farzın bir rükünü terk edilirse sehiv secdesiyle yerine gelmez. Fakat yakın bir zamanda terk ettiğini hatırlarsa hemen o farzı yerine getirecek, sonra da sehiv secdesini yapacak. Eğer terk edilen bir rükünü hatırlayıp da o rükünü yerine getirmezse namazını baştan kılacak. Çünkü o sırada tertip terk edildiği için o tertip ise rükündür. Ve dolayısıyla bir rükünün terki ancak yerine getirmekle tamamlanır. Sünnet terk edildiğinde, sehiv secdesi onu telafi eder mi? Sünnete gelince o sünneti terk ederse, mesela ilk tahiyyat veya sabah namazının kunutu gibi, o terk ettiği sünneti iade etmesine gerek yoktur. Yalnız farza ulaştıktan sonra sehiv secdesini yapar. Yani o farz, o sünnetin içerisindeki hani farzda olan rükün neyse sünnete de odur. Yani o farza ulaştıktan sonra ardında ne yapar? Sehiv secdesini yapar. Bu. Sonra o sünnete dönmez. Eğer terk edilen sünnetten sonra ki farza ulaşmamışsa onu yerine getirir, sonra sehiv secdesini yapar. Yani o farz, terk edilen farz yerine getirilmesi lazım. Unuttu, secde yapmadığını hatırladı. Hemen nerede hatırladıysa orada yapar. Ama o secdeye yakınsa. Yoksa o secdeyi yerine getirmedikçe sehiv secdesi o secdenin efendim şeyini yine o telafi etmez. Veya rükuyu mesela terk ettiğinde o rükuya daha secdeye eğilmeden hatırladı, onu yerine getirir. Ondan sonra ardında o efendim yanılgıdan dolayı da sehiv secdesini yapar. Ama onu yerine getirmedikçe namaz tamam olmaz. Namazın heyatı terk edildiğinde, şimdi onların şey teferruatlarına geçeceğim inşallah. Sehiv secdesi onu telafi eder mi? Heyat, o heyat sünnetlerde vardı, biz onları görmüştük. Heyata gelince o heyatı terk ederse iade etmeye, sehiv secdesi yapmaya da gerek yoktur. Yalnızca o terk edilen heyatın sevabından mahrum kalır. Namazın rekatlarının adedinden şüpheye düşen kimse ne yapar? Ne zaman ki kişi namazın rekatlarının adedinden şüpheye düşerse yakinen en azına namazını bina etsin. Sehiv secdesi ardında sehiv secdesi yapsın. Yani namazda acaba 3 rekat mı kıldım veya 4 rekat mı kıldım gibi şüpheli durumlarda namazın en azı üzerine tamamlasın. Bundan sonra da sehiv secdesini yapsın. Sehiv secdesinin yeri neresidir? Sehiv secdesi ise sünnettir. O sehiv secdesinin yapıldığı yer ise selamdan öncedir. Metin kısaca böyle. Şimdi biraz metni açalım inşallah. Kısa bir ifadeyle böyleydi. Şimdi dedi ki namazda yanıldığında sehiv secdesinin yapıldığı yerler, namazda terk edilen şey 3 tanedir dedik. Nedir onlar? Farz, sünnet, heyat. Sehiv secdesi, evvela bir sehiv secdesini tanıyalım. Sehiv secdesi nasıl olur, ne şekil olur? Secde-i sehiv, secde alnı yere koyma. Aşırı saygı gösterme. Sehiv, dalma. Secde, secdenin kısa şeyi yani. Alnı yere koyma. Aşırı sevgi gösterme. Sehiv ise dalma, gaflet etme, bilmeyerek terk etme demektir. Sehiv secdesi ise yanılmak suretiyle namazın rükünlerinden birisini geciktirme veya bir rükünün bir vacibi terk ya da geciktirme halinde namazın sonunda yapılması gereken iki secde demektir. Bir rükünün tehiri veya bir vacibin terk yahut da tehiri halinden sonra oturuşta yalnız tahiyyat okunduktan sonra iki tarafa selam verilir. Daha sonra Allahu Ekber diyerek, denilerek secdeye varılıp üç kere Sübhane Rabbiyel E'la okunur. Sonra Allahu Ekber denilerek oturulur. Bir tesbih miktarı celseden sonra yeniden Allahu Ekber diye ikinci secdeye varılır. Yine üç defa Sübhane Rabbiyel E'la okunduktan sonra tekbir, Allahu Ekber denilerek tekbir alınır, oturulur. Tahiyyat, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina duaları okunduktan sonra önce sağ tarafa, sonra sol tarafa selam verilir. Yalnız sağ tarafa selam verildikten sonra seyf secdelerinin yapılması daha faziletli ve ihtiyata daha uygundur. Yalnız sağ tarafa selam verildikten sonra seyf secdelerinin yapılması daha faziletli ve ihtiyata daha uygundur. Nitekim cemaatle kılınan namazlarda, yani bu seyf secdesi sağa verilip de neden hemen gidilmesi gerekiyor? Yani cemaat anlamasın mesela o namazın bittiğini. Kim mesela o namazın bittiğini anlar? Mesela sol tarafa selam verdiği takdirde o namazın bittiğini anlar ve cemaat dağılır. O zaman ne olur? O seyf secdesi yerine getirilmiş sayılmaz. Sağa selam verilir, yani eftal olanı odur. Ondan sonra hemen seyf secdesini yapar, ardında selam verir. Evet, sağ tarafa selam verildikten sonra seyf secdelerinin yapılması daha faziletli ve ihtiyata daha uygundur. Nitekim cemaatle kılınan namazlarda cemaatin yanlışlıkla dağılmasına meydan vermemek için yalnız sağ tarafa selamdan sonra seyf secdelerinin yapılması gerekli görülmüştür. Hanefilerin sağlam görülen görüşüne göre seyf secdesi vacip, genel olarak diğer mezheplere göre ise sünnettir. Hanefilerde iki görüş vardır seyf secdesi hakkında. Bir görüş, yani sağlam olan görüş, efendim seyf secdesinin vacip oluşudur. Sünnet diyenler de var. Ama genel olarak diğer mezheplerde ise sünnettir seyf secdesi. Bu kaynak nereden geliyor? İbnül Humam Fethül Kadir, Mısır baskısı 1316-1898, cilt 1 sayfa 355-374, El Kasani Bedai'us Sanai, Beyrut baskısı 1394-1974, cilt 1 sayfa 163-179, El Meydani El-Lubab, İstanbul, TY 1, cilt 1 sayfa 995 VD, yani bu maddelerde. Az-Zuhayli El-Fıkhül İslami ve Adilatuhu, Dimeşk baskısı 1405-1985, cilt 1 sayfa 87 vesaire. Hanefilerin bu konuda dayandığı delil Abdullah bin Mes'ud radıyallahu teala anhu'dan nakledilen şu hadistir. Sizden birisi namazda şüpheye düşerse doğrusunu araştırsın ve namazını kanaatine göre tamamlasın. Sonra selam verip seyf secdesini yapsın. Yani yanıldığı için iki secde daha yapsın. Bu hadisi Buhari Salat babında, Müslim Mesacit, o sayfa şeylerini okumayacağım. Ebu Davud Salat babında, Nesai Sehv babında, İbn Mace İkame babında, İmam Malik Muvatta'da Nida babında, Ahmed bin Hanbel cilt 1 sayfa 190-193-204-206. Ebu Said el-Hudri radıyallahu teala anhu'dan Allah elçisinin şöyle buyurduğunu nakleder. Sizden biri namazı 3 rekat mı yoksa 4 rekat mı kıldığında şüpheye düşerse şüphesini atsın ve kesin olarak bildiği neyse onun üzerine namazını tamamlasın. Yani yakın bir zan, yakın bir bilgi. Mesela acaba ben bu kılmış olduğum namazda 3 mü kıldım, 4 mü kıldım? Kesin bir bilgi, kesin zan. Eğer 3 ise 3'e tamamlayacak. Eğer değilse en azına tamamlayacak. Selam vermeden önce 2 secde yapsın. Eğer 5 kılmış ise bu secdeler namazına şefaatçi olur. Yani eğer 4 kılmıştı da acaba 3 mü kıldım, 4 mü kıldım şüphede etti. 3, 4 kılmıştı ama Kıldıktan sonra fark etti ya bu 5 rekat. O 5 rekat, o 5. rekatta o namazına şefaatçi olur. Tam kılmış durumda ise bu iki secde şeytanın kendisinden uzaklaşmasına vesile olur. Eğer tam kılmışsa da o iki secdesi de şeytanın ondan uzaklaşmasına vesile olur. Bu hadisi Buhari, Müslim, İmam Ahmed bin Hanbel bu hadisi rivayet etmişlerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ashab-ı kiramın gerektiği durumda seyif secdeleri secdesi yapmaları bir secdenin bu secdenin vacip olduğunu gösterir. Yani şimdi gerek sahabe gerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış oldukları bu seyif secdesinin efendim durumu nedir? Bunların yapılışından vacip olduğunu gösterir. Haccın vaciplerinden birisinin eksik kalması halinde bunu telafi için kurban kesilmesi gibi, yani haccın mesela vaciplerinden birini mesela terk eden kişi ne yapar? O terk edilen vacibi terk ettiğinden dolayı o terk edilişinden ötürü ancak onun telafisi nedir? Bir kurbandır. E namazın seyif secdesi ise onun mesela telafisi ise seyif secdesidir. O ya namazda yanılgı. Seyif secdesi de namazdaki eksikliklerin tamamlanması için vacip kılınmıştır. Hanefilere göre namaz kılan kişi bu secdeyi terk etmekle günahkar olur. Fakat namazı fasit olmaz. Hanefilerde bu namaz, bu seyif secdeyi terk eden kişi günahkar olur ama namazı tamdır, fasit olmaz. Çünkü seyif secdesi kaybolmuş bir şeyin tazminidir. Nedir seyif secdesi? Yani bir şey kaybedilmiştir, onun yerine bir şey tazmin ediyorsun, onun yerine koyuyorsun. Bir şeyin tazmini ise ancak vacip olur. O şeyi yerine koymak ise ancak vacip olur. Seyif secdesi teşehhüdü okumak ve selam vermek gibi vacip olan işlerin yapılmasından doğan günahı kaldırır. Fakat bir rükün olan mesela bir rükû yapmamaktan doğan eksikliği kaldırmaz. Seyif secdesi ne yapar? Yanılgıdan efendim işte ötürü bu yanılgıyı ne yapar? O yanılgıdan dolayı ondan doğan günahı kaldırır. Seyif secdesi imama ve tek başına namaz kılana vaciptir. Gerek imam olsun, gerek tek başına olsun. İmam da olsa eğer sehvettiği yerde seyif secdesi yapar, tek başına da kılsa, tek başına kıldığı yerden efendim eğer ki yanıldığı bir şey varsa ona da yapmak vaciptir. İmama uyan kişi namazında yanılırsa onun üzerine seyif secdesi vacip olmaz. İmama uyan kişi namazında yanılırsa onun üzerine seyif secdesi vacip olmaz. Eğer imam yanılmışsa cemaatin ona uyması vacip olur. Eğer imama uyan kişi müdrik veya mesbuk ise, yani sonradan ve önceden katılmış ise, onun imamın seyif secdesine katılması gerekir. Eğer imam seyif secdesi yapmazsa bu secde cemaatten de düşer. Çünkü cemaatin imama uyması gerekir. Fakat mesbuk yalnız secdelerde imama uyar, selamdan ona uymaz. Bakınız bu konuda müdrik, mesbuk, lahik maddeleri, bu müdrik, mesbuk nedir, müdrik nedir, lahik nedir? Buna da o konulara bakmak gerekiyor. Konulara bakmakta yarar vardır. Onun teferruatını orada bulmak daha kolay ve konumuz uzamaması için sadece kısaca geçiyoruz. Seyif secdesi vakit namazı kılmaya elverişli olduğu zamanlarda ve durumlarda vaciptir. Mesela sabah namazını kılarken selam verdikten sonra güneş doğsa veya ikindi namazında güneşin ufuktaki kırmızılığı iyice ortaya çıksa bu kimsede seyif secdesi düşer. Mesela cuma ve bayram namazlarında kalabalık bir cemaat varsa karışıklığa meydan verilmemesi için seyif secdesinin terk edilmesi daha uygun görülmüştür. Bir kimse seyif secdesini yaparken yanılsa ayrıca bir seyif secdesi daha yapması gerekmez. Seyif secdesi yaptı, yanıldı. Yani zaten o seyif secdesini niçin yapıyordu? O yanılgıyı telafi etmek için. Seyif secdesinde yanıldıysa onu tekrar seyif secdesine yapmaya gerek yok. Çünkü o yanılgıyı yerine getirmiştir. Farz, vacip ve sünnet bir namazın kendi içinde kıyam, kıraat, ruku ve secde gibi farzları, Fatiha suresi ilavesi, tertibe uymak gibi vacipleri oturuşlarda Allahümme salli, Allahümme barik duaları gibi sünnetleri vardır. Bunlara tam olarak riayet edilince eksiksiz namaz kılınmış olur. Herhangi bir namazda bir farzın kasten veya yanılarak terk edilmesi, o namazın iadesini gerektirir. Mesela diyelim ki bir namazda farzı kasten veya yanılarak terk etmişse o kişi efendim ne yapar? O terk ettiğinden dolayı namazı batıl olur, o namazı iade etmesi gerekir. Bu eksikliği tamamlamak için sehiv secdeleri yeterli olmaz. Ya nasılsa ben burada bu efendim farzda kasten veya yanılarak bir şeyi terk ettim de ben bunu sehiv secdesini yapayım yerine gelsin. O efendim sehiv secdesi terk edilen farzı yerine getirmez. Bir vacibin kasten veya tehiri ise kötü bir iş olup bundan dolayı sehiv secdesi gerekmezse de böyle bir namazı yeniden kılmak daha uygundur. Bir vacibin yanılarak terk veya tehir edilmesi ise sehiv secdelerini gerektirir. Bu yolla o eksiklik telafi edilmiş olur. Bir sünnetin kasten veya yanılarak terki ve sehiv secdesini, terki ise sehiv secdesini gerektirmez. Fakat böyle bir hareket bir kusurdur. Sevap ve fazilet bakımından mahrum kalmaya sebep olur. Yani bir sünnet terk edildiği zaman efendim sünnetinden dolayı mesela sehiv secdesi gerekmez ama ne olur? O bir kusur olduğu için o sevaptan da o faziletten de mahrum kalmış olur. Sehiv secdesinin sebepleri şunlardır. 1. Kasten yapılan işlerden dolayı 3 yerde sehiv secdesi yapmak gerekir. İlk oturuşu terk etmek yani tahiyyat. Yahut birinci rekattan bir secdeyi namazın sonuna bırakmak. Yahut da bir rükün, çünkü yerler değişiyor burada. Bir rükün eda edecek kadar bir süre tefekküre dalarak bir şey yapmamak. Çünkü burada da tehir olur, tehire girer. 2. Namazın vaciplerinden birini yanılarak terk etmekle sehiv secdesi gerekir. Bu da ya o vacibi geri bırakmak, öne almak, namaza bir şey eklemek veya bir şey eksiltmek gibi şekillerden ortaya çıkabilir. Yani o vacibi ya tehir eder ya yerini değiştirir. Bu tür durumlarda mesela meydana geldiğinde nedir? O efendim vacibi terk ettiğinden dolayı onda da efendim sehiv secdesi gerekir. Terk veya tehir halinde sehiv secdesini gerektiren bu vacipler 11 tanedir. Bakın, terk veya tehir halinde sehiv secdesini gerektiren bu vacipler 11 tanedir. Bunlardan 6 tanesi asli olup şunlardır. A. Farz namazların ilk 2 rekatında Fatiha suresinin tamamını veya birçoğunu terk etmek. B. Asli olan yani sehiv secdesinin yapılması gerekli olan asli olanlar. B. Farz namazların ilk 2 rekatından Fatiha'dan sonra 3 kısa ayet veya uzun bir ayet okumayı terk etmek. Farz namazların ilk 2 rekatında Fatiha'dan sonra 3 kısa ayet veya uzun bir ayet okumayı terk etmek. C. Namazlarda açıktan veya gizli okuma esasına uymamak. İmamın akşam namazında gizli, öğle namazında açıktan okuması gibi namazı yalnız kılan kimse de aynı hükme tabi olur. Bu durumda namazın sonunda sehiv secdesi yapılarak bu eksiklik giderilir. Gizli okunacak yerde Fatiha'nın çoğu açık okunsa geri kalanı gizli okunur. Bunun aksine ancak okunacak bir namazda Fatiha'nın bir bölümü gizli okunsa yeni baştan açıktan okunması gerekir. Böylece açık veya gizli okuyuş tek namazda birleşmiş olur. Başka bir görüşe göre yeniden başlamak gerekmez. Yanlışlıkla sessiz okuduğu anlaşılınca geri kalan kısım sesli okumakla yetinilir. Bir görüşte öyle diyor. Yani eğer mesela sesli okuması gerektirdiği yerde unutmuştu. Ama diyelim ki Fatiha'nın başında unutmuştu da efendim ortasına doğru hatırladı. O hatırladığı yerde başlarsa da o da olur diyor. Yani illa başta alması şart değil diyor. Ama başta alması sesli olarak, çünkü o bir iş gereğiydi. O bir namazın bir göreviydi. Onu baştan sesli olarak alması daha evladır. 3 veya 4 rekatlı namazların ilk oturuşunda teşehhüdü terk etmek. Son oturuşta teşehhüdü terk etmek. Bir rekatın içinde tekrarlanması gereken bir işi yapmakta sırayı gözetmemek. Muhammed Şamil. Bu fiil her rekatın ikinci secdesidir. Mesela bir kimse bir rekatta ilk secdeden sonra yanılarak sonraki rekata kalkar ve o rekatı iki secde ile yerine getirdikten sonra namazın sonunda terk ettiği bu secdeyi hatırlayıp o secdeyi yerine getirse sıraya uymadığından dolayı bu kimseye seyf secdesi yapmak vacip olur. G. İftitah tekbirinde rükua gidip yanıldığını anlayarak geri dönüp Fatiha ve ilave süre okuyan kimse rükûyu yeniler, tertibe riayet etmediği için seyf secdesini yapar. Bunun gibi tilavet secdesini yerinde yapmayıp terk etmek seyf secdesini gerektirir. Diğer yanda ayakta duracak yerde oturmak, oturacak yerde ayağa kalkmak durumlarda olduğu gibi bir farzın yerini değiştirmek veya tehir etmek seyf secdesini gerektirir. Rükû ve secdede tadili erkanı terk etmek. Sahih görülen görüşe göre yanılarak tadili erkanı terk eden kimsenin seyf secdesi yapması vacip olur. Farz namazlarda kıraatın yerini değiştirmek, mesela ilave süreden sonra Fatiha okumak veya 4 rekatlı namazların son 2 rekatında süre okumak gibi durumlarda seyf secdesi yapmak gerekir. J. Vitir namazının kunutunu terk etmek. Bu da kunutu okumadan rükuya varmakla gerçekleşir. Affedersiniz. Kunutu terk eden kimse seyf secdesi yapar. Nasıl kunut terk edilir? Mesela kunutu okumadan rükuya vardığı zaman o kunut terk edilmiş olur. Tekrar geri dönmesine gerek yok. Kunut tekbirini terk etmek. Hani kunutta da Allahu Ekber diye tekbir alıyorsun ya. Bayram tekbirlerinin tamamını veya bir bölümünü terk etmek. Yahut bayram namazının ikinci rekatının rükû tekbirini terk etmek gibi durumlarda da seyf secdesi yapmak gerekir. Çünkü bunlar vacip tekbirlerdir. Birinci rekatın rükû tekbiri böyle değildir. 3. Namaza namaz cinsinden olmayan bir şeyi ilave etmek. İki kere rükû etmek gibi. Mesela rükû bir keredir. İki kere değildir namazda. Bir kere daha ilave edildiği zaman ne olur? Bu da namazda olmayan bir şey olmuş olur. Bu durumda namazın sonunda seyf secdesi gerekir. 4. Yanılarak terk edilen fiile geri dönmek. Bir kimse yanılarak birinci oturuşu yapmasa, sonra bu durumu hatırlasa bakılır. Eğer oturma haline yakın ise geri döner. Ve oturup teşehhüdde bulunur. Yani daha baktı mesela şimdi oturma haline daha çok yakınsa oturur. Eğer değilse mesela teşehhüde döner. Yakın olmadığı yerde mesela tekrar geri dönmez. Eğer ayakta durma halinde daha yakın ise geri dönmez. Namazın sonunda seyf secdesini yapar. Son oturuşu yanılarak terk edip 5. rekatta kalkan kimse 5. rekatın secdesini yapmamışsa geri döner ve oturur. Ha beşinci şimdi be, dört rekata bitmiş oluyor ya. Beşinci rekat da onun için fazilettir. Eğer onu hatırladı, baktı şimdi ha ben beş rekat kıldım. O zaman ne yapar? Beşinci rekatın secdesini yapmamışsa geri döner ve oturur. Sonra sonunda seyf secdesini yapar. Eğer bir bu kimse beşinci rekatın secdesini yapmışsa farzı batıl olur. Ve kıldığı namaz nafileye dönüşür. Çünkü o farklı bir şekilde bulunur. Böyle bir kimsenin bu namazı altıya tamamlaması menduptur. Bu hüküm İmam Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göredir. Eğer son oturuşta teşehhüt miktarı oturduktan sonra yanılarak ayağa kalkarsa bu oturuşu birinci oturuş sanarak selam vermemişse bakılır. Birinci, beşinci rekatın secdesini yapmamışsa tekrar oturur. Eğer beşinci rekatın secdesini yapmışsa müstehap olarak bu namaza bir rekat daha ilave eder. Bu kimsenin kıldığı farz namaz tamam olur. Çünkü son oturuş kendi mahallinde olmuştur. Farzla fazla olarak kılınan iki rekat ise bu kimse için nafile hükmünde olmuş olur. Namazda rekat 5 namazda rekat sayısında şüphelenmek. Bir kimse namazında şüphelenerek 3 mü yoksa 4 mü kıldığını hatırlamazsa, eğer yanılma olayı bu kişinin başına ilk defa gelmişse, yani bu gibi şüphelenmeler o kişide devamlı bir adet haline gelmemişse namazını yeniden kılmalıdır. Ama devamlı bir adet haline gelmişse bunu yeniden kılmak için oturarak selam vermesi daha uygundur. Çünkü Allah elçisi sizden biri namazında kaç rekat kıldığı hususunda şüpheye düşerse namazını yerinde kılsın. Yani orada kesin bir karar yok. Mesela şurada mı kaldım, burada mı kaldım? O zaman oturur, selamını verir, yeniden kılar. Zeylai, bu hadis garip demiştir. Nasburra'ya cilt 2 sayfa 173 buyurmuştur. Eğer böyle bir kimseye çoğu kez şüphelenme durumu geliyorsa, çoğu kez böyle bir durum meydana geliyorsa, galip olan kanaate göre namazını devam eder. Galip olan kanaat nedir? Mesela, 3 mü veya 4 rekattan hangisi hakkındaki kanaati ağır basıyorsa o ağır bastığı tarafı tercih eder. 3 mü kıldım, 4 mü kıldım? Ha. Ağır basan 3'tür. 3'te başlayacak. Ağır basan 4'se 4'se tamamdır. Çünkü sık sık vesveseye düşen kimsenin namazını yeniden kılmasına güçlükler vardır. İslam dininde kolaylık içindir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Sizden biri şüphelendiği zaman doğruyu araştırsın ve namazını tamamlasın. Buhari, Salat, Müslim, Mesacid, Ebu Davud, Salat, Nesai ise namazda şüphelenip kaç rekat kıldığı hususunda kesin bir kanaata varmayan kimse en az rekatı esas alarak namazına devam eder. Bakın, namazda şüphelenip kaç rekat kıldığı hususunda kesin bir karara, kanaata varamayan kimse en az rekatı esas alarak namazına devam eder. Acaba 2 mi kılmıştım, 3 mü kılmıştım? İkisi arasında kesin bir karar yok. En azından alacak. Yani mesela diyelim ki 2 ve 3 arasında şüphedeyse 2 de alacak. Veya 1 de alacak. Yani en az mesela şeyi neredeyse orada alacak. Çünkü en azı hakkındaki bilgi kesindir. Böyle bir kimse oturması lazım geldiği kanaatini getirdiği her yerde oturmalıdır. Böylece farz ve vacip olan bir oturuşu terk etmemiş olur. Mesela 4 rekatlı bir namazda kılmakta olduğu rekatın birinci mi yoksa ikinci mi olduğunu hususunda bu şekilde şüphe eden kimse araştırmasına göre amel eder. Eğer araştırması bir sonuç vermezse en az olan bir rekatı esas alarak namaza devam eder. Ancak bunun ikinci rekatında oturmak vaciptir. Sonra kalkıp bir rekat daha kılar ve oturur. Bu konuda delil Allah'ın elçisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisidir. Sizden biri namazında şüphe eder, 3 mü yoksa 4 mü kıldığını bilmezse şüpheyi atsın, en azı az rekatı esas alarak namazına devam etsin. Zeyla-i Nasburraye, cilt 2, sayfa 174. Bir kimse namazında iki defa veya daha fazla yanılırsa, hepsi için namazın sonunda bir tek seyf secdesi, iki secde yapması yeterlidir, yani seyf secdesi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yanıldığı zaman iki defa secde etsin. İbn-i Mace İkame bölümünde 129. Bu hadis iki kere yanılmayı da kapsamaktadır. Diğer yandan bu son hadis rükûlü ve secdeli olan bütün vacip, sünnet ve diğer nafile namazlardaki yanılmaları da kapsamına almaktadır. Yani bu yanılma sadece farzlara mahsus olan bir şey değil. Sünnetlere de mahsustur, vacip olanlara da mahsustur. Tek başına namaz kılanın açıktan veya gizlice okumasından dolayı zahiri rivayete göre yani seyf secdesi gerekmez. Ancak gizli okunacak yerde, mesela öğlen namazında açıktan okuması kasta dayanıyorsa kötü bir iş sayılır. Tek başına namaz kılanın gündüz kılacağı nafile namazlardan açıktan kıraata bulunması mekruhtur. İmam mesela sabah namazında Fatiha'yı yanılarak gizlice okuyup sonra hatırlasa, ilave edeceği süreyi açıktan okur, Fatiha'yı yeniden okumaz. 4 veya 3 rekatlı farz veya vitir namazlarında birinci oturuşta tahiyyat okuduktan sonra yanılarak Allahümme salli Allahümme barik Allahümme salli ala Muhammed denilmesi ve İmam Ebu Hanife'den bir rivayete göre bu tahiyyattan sonra bir harf bile ziyade edilmesi seyf secdelerini gerektirir. Fakat son oturuşlarda tahiyyattan sonra Kur'an okunması, dua edilmesi seyf secdeleri gerektirmez. Çünkü son oturuşta dua ve sena mahalidir. Kur'an ise dua ve senayı içine alır. İmam yanıldığı zaman yanıldığını hatırlatmak konusunda Allah'ın elçisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerin Subhanallah demesi, kadınların ise el çırpması gerekir. Eşşevkani Neylül Evtar cilt 2 sayfa 320. Bu Neylül Evtar ahkam hadislerini kapsayan güzel bir eserdir. İmam Şafii'de İmam Ahmed ve İmam Hanbel'e göre seyf secdeleri iki tarafa selam verilmeden yapılmalıdır. İmam Ahmed ve İmam Şafii iki tarafa selam verilmeden yapılmalıdır. İmam Malik'e göre ise secde namaza bir ilave yüzünde yapılacaksa, bunu selamdan sonra, bir eksiklik yüzünde ise selamdan önce yapılmalıdır. Evet, Hamdi döndüren İkra İslam Ansiklopedisi. Buraya kadar bu konu açıklanmış oldu. Bu da farz, sünnet ve heyat. Şimdi bu konuyla ilgili delillere gelince, namazda yanılan yerler farz, sünnet ve heyatın delilleri. Farz, rükün terk edildiğinde ne gerekir ve delilleri. Rükünlerden birisinin terk edilmesiyle seyf secdesi onu tamamlayamaz. Ancak terk edilen rükünü yerine getirdikten sonra seyf secdesi yapar. Sadece seyf secdesi kafi gelmez. Evet, yani bir rükün eğer terk edilmişse o rükün, efendim seyf secdesi o rükünü telafi edemez. Ancak onu yerine getirir, ardında yanıldığından dolayı da seyf secdesini yapar. Bunun delili ise şu hadis-i şeriftir. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, bir defa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öğlen ve ikindi namazını kıldırıp İki rekatta selam verdi. Zülyeden isimli sahabe hemen ya Resulullah namaz kısaldı mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine hitaben Zülyedeyn'in söylemekte olduğu doğru mu diye sordu. Sahabeler evet dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonuncu iki rekatı da kıldırdı. Sonra yanılmadan dolayı iki secde yaptı. Evet. Bu hadis, hadisi Buhari rivayet etmiştir secde babında. Dikkat edilirse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasından durum hemen fark ediliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem terk edilen farzı kendisine hatırlatıldıktan sonra diğerlerine soruyor. Onlar evet dedikten sonra hemen geriye kalan iki rekatı kılıp tamamladıktan sonra ardından seyf secdesini yapıyor. Bu mübarek uygulamada bize bir kaynaktır. Şimdi burada yine başka bir şöyle bir hüküm de çıkar. Efendim, namaz kıldıran bir imamın namazı namazda yanıldığından dolayı selam verip eğer cemaatte onu biri uyarırsa diğer cemaate sorması hükmü de çıkar. Yani o da sorma, ha ben bundan dolayı yanıldım. Doğru mu cemaat? Tamam. Doğru deniliyorsa devam edilir. Sünneti terk etmekle seyf secdesi gerekmenin delilleri. Namazda sünneti terk edenin eğer farza ulaşmamışsa İade etmesine gerek yoktur. İşte deliller ise şunlardır. Abdullah bin Buhayne radiyallahu teala anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namazların birinden iki rekat kıldırdı. Sonra birinci teşehhüt için oturmadan ayağa kalktı. Cemaatte onunla beraber ayağa kalktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını tamamladığında biz selam vermesini beklerken selam vermeden evvel Allahu Ekber dedi ve oturduğu halde yanılmadan dolayı iki secde yaptı, sonra da selam verdi. Nerede geliyor bu kaynak? Bu kaynağı da Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Diğer bir hadis-i şerifte ise Muğire bin Şube radıyallahu teala anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmam iki rekattan sonra oturmadan kalktığı zaman eğer iyice doğrulmadan önce hatırlarsa otursun. İyice doğrulursa oturmasın, sonunda iki seyif secdesi yapsın. İmam iki rekattan sonra oturmadan kalktığı zaman eğer iyice doğrulmadan önce hatırlarsa otursun. İyice doğrulursa oturmasın, sonunda da iki seyif secdesini yapsın. Bu hadisi de Ebu Davud İbn-i Mace Beyhaki, Sünenül Kubra, Darekutni ve Ebu Davud bu hadisi rivayet etmiş. Ebu Davud tercüme ve şerhi bu hadisi rivayet etmiştir. Evet. Heyat sünnetleri terk edildiğinde ne gerekir ve delilleri. Çünkü bu sünnetler müekked olmadığı için onda seyf secdesi varit olmamıştır. Ettezhib fi edilletuhu, yani heyat sünnetlerde müekked olmadığından dolayı seyf secdesi bunda varid olmamış. Yani böyle bir şey gelmemiştir. Kaynak. Et-tezhib fi edilletuhu. Bu malumat nereden geliyor? Et-tezhib fi edilletuhu olan isimli kitabın 69. sayfasında Şerh-i İbni Kasım 20 Beycuri cilt 1 sayfa 279. Rekatların sayısında şüpheye düşen kişi ve delilleri. Rekatların sayısında şüpheye düşen kişinin yakinen en azı üzerine bina etsin, seyf secdesini yapsın. Bunun delili ise şu hadis-i şeriftir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu teala anhudan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namazında şek edip 3 mü yoksa 4 mü kıldığını bilmezse şüpheyi atsın ve namazı yakinen bildiği adet üzerine tamamlasın. Sonra selam vermeden önce iki secde yapsın. Eğer 5 rekatlı rekat kılmışsa bu iki secde onun namazını 6 rekat yapar ve eğer 4 rekatı tamamlayıcı olarak kıldıysa bu iki secde şeytanın burnunu yerde sürtmek ve onu zelil etmek için olur. Ne güzel. Ya. Bu hadisi de Müslim cilt 1 sayfa 400 Mesacit babında bunu rivayet etmiştir. Seyf secdesi sünnet olduğunun delili. Abdullah bin Buhayne radıyallahu teala anhudan rivayet edilen hadis-i şerifte şöyledir. Resulullah aleyhissalatu vesselam namazını tamamladığında biz selam vermesini beklerken selam vermeden evvel Allahu Ekber dedi ve oturduğu halde yanılmadan dolayı iki secde yaptı. Sonra da selam verdi. Hani metinde dedi ki seyif secdesinin yeri neresidir? Selamdan önce. Bu hadisi Buhari Müslim rivayet etmiştir. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Seyif secdesi selamdan önce oluşunun deliline gelince yine aynı hadis Abdullah bin Buhayne radıyallahu teala anhudan rivayet edilen hadisi şerifte ise şöyledir. Resulullah aleyhissalatu vesselam namazını tamamladığında biz selam vermesini beklerken selam vermeden evvel Allahu Ekber dedi ve oturduğu halde yanılmadan dolayı iki secde yaptı sonra da selam verdi. Evet, bu hadisi yine Buhari ve Müslim rivayet etmiştir önceden geçtiği gibi. Namazda yanıldığında sehif secdesinin yapıldığı yerlerin hükmü ve bu hükümle ilgili soru ve cevaplar. Soru: namazda yanılmadan dolayı terk edilen şeyler kaç tanedir? Cevap: namazda terk edilen şeyler 3 tanedir. 1 farz, 2 sünnet, 3 heyat. Soru: namazda iken bir rükünü yani bir farzı terk edenin durumu nasıl olur? Seyf secdesi o terk edileni telafi eder mi? Cevap: farza gelince farzın bir rükünü terk edilirse seyf secdesiyle yerine gelmez. Fakat yakin bir zamanda terk ettiğini hatırlarsa hemen o farzı yerine getirecek. Sonra seyf secdesini yapacak. Eğer terk edilen bir rükünü hatırlayıp da o rükünü yerine getirmezse namazını baştan kılacak. Çünkü o sırada tertip terk edildiği için o tertip ise rükündür. Ve dolayısıyla bir rükünün terki ancak yerine getirmekle tamamlanır. Soru: sünneti terk edenin ne yapması lazımdır? Cevap: sünnete gelince o sünneti terk ederse mesela ilk tahiyyat veya sabah namazının kunutu gibi. Bu tahiyyat, ilk tahiyyat Hanefilerde vaciptir, Şafiilerde sünnettir. Bu ilk tahiyyat terk edildiğinde veya sabah namazının kunutu gibi o terk ettiği sünneti iade etmesine gerek yoktur. Yalnız farza ulaştıktan sonra seyf secdesini yapar. Bu okuduğumuz kısa metin üzerinde cevaplardır. Teferruatını zaten efendim toplu manasını verirken onları şey yaptık, sadece kolaylık olsun, akılda kalsın diye metinde kısa olarak onu cevaplıyoruz. Soru: heyat terk edenin ne yapması lazım? Yani heyat sünneti terk edildiği zaman. Heyata gelince o heyatı terk ederse iade etmesine de etmeye de seyif secdesi yapmaya da gerek yoktur. Soru: namazın rekatlarının adedinde şüpheye düşen bir kimsenin ne yapması lazımdır? Cevap: ne zaman kişi namazın rekatlarının adedinde şüpheye düşerse yakinen en azına namazını bina etsin, seyf secdesini yapsın. Soru: seyf secdesi nasıl bir secde? Secdedir, yeri neresidir? Cevap: seyf secdesi sünnettir. O seyf secdesinin yapılacağı yer ise selamdan öncedir. Hitamuhu misk ve fi zalika felyetenafesil mutenafisun. Onun sonu misktir. Bunda imrenecekler imrensin. Mutaffifin suresi ayet 26. Evet, burada böylelikle bir dersimizin sonuna gelmiş olduk. Rabbimiz Celle Celaluhu diğer derse bizi yetiştirmeyi nasip ederse inşallah bir dahaki dersimiz namazın kılınmasında mekruh olan vakitler yani kerahat vakitleriyle alakalı olacaktır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.